खोके साए बिलूंगा पनहा, जब तक न टल जाए हर एक आफत खुदा। मैं तेरे पंखों के साए मिलूंगा पनहा, जब तक न टल जाए हर एक आफत खुदा। घेरा है मुझको मेरे दुश्मनों ने यहाँ, वो मेरी खातिर फलक से मदद भेजेगा। तेरा जलाल सारी समी पर हो, मुझ पे रहम कर ए खुदा, मुझ पे रहम कर ए खुदा। जानता है खुदा मेरे हूँ मैं कहाँ, आतिश मिजाज और शेरों के हूँ दरमियाँ। तू जानता है खुदा मेरे हूँ मैं कहाँ, आतिश मिजाज और शेरों के हूँ दरमियाँ। तलवार जैसी जुबां दांत है बर्छियां, तू अपनी रहमत तो सच्चाई कर दे रवा। तेरा जलाल सारी जमीन पर हो, मुझ पे रहम कर ए खुदा, मुझ पे रहम कर। सारी दुनिया को ये बात बतलाऊंगा, अब है तेरा तेरे गीत मैं गाऊंगा, अब सारी दुनिया को ये बात बतलाऊंगा। तारीफ तेरी करता रहूं मैं सदा, रहमत तो सच्ची।